والحوائج الأصلية na zile haja za kimsingi. Nafaqatul haji, huduma za yule haji au mwenye kuhiji. Baada qadha'i alwajibat, baada ya kumaliza yale mambo ya wajib, wa nafaqatu shar'iyya, na huduma zile za kisheria, walhawaij alasliya, na zile huduma za kimsingi. Kwa hiyo kitakachobaki hicho ndio zaji. Ama rihla hiya wasilatu naqli, ni chombo kile cha kumsaidia kumondoa hapa kumpeleka pengine, chombo cha usafiri kwa ujumla. Tunaposema baada qadha'il wajibat, baada ya kumaliza mambo yake ya wajib, baada ya kumaliza mambo yake ya wajib, kama vipi katika mambo ya wajib? Qadha'u, yani qadha'u ad-duyun, kama kulipa madeni, wal kafarat wan nudhur, bal wan nudhur, na kulipa madeni na kulipa kafara pamoja na nadhiri ambazo ilikuwa mtu kaziweka. Kwa hiyo hii ni baada qadha'il wajibat. Tumeambiwa sad ni nafaka ya haji, ambayo kusudio lake ni qadha'ul wajibat, kulipa au kuka, yani kumaliza yale mambo ya wajib, wa nafakati shar'iyya, na huduma za kisheria, wa alhawaij al-asliya. Kwa hiyo tunaposema qadha'ul wajibat, nakusudia qadha'ud duyun wal kafarat wan nudhur, yani kulipa madeni, kutoa kafara kama alikuwa kuna wajibu wa kutoa kafara, pamoja na nadhiri ambayo pengine mtu alikuwa akajiwekea, wa nahwi dhalik. Na tunaposema nafaqatu shar'iyya allati yubihuha ash-shar'u, ni ile huduma ambayo imehalalishwa na sheria, ka an-nafaqati lahu wa li'iyalihi, kama vile huduma ya kwake yeye mwenye binafsi na huduma ya familia yake, bighairi israfin, pasipo na israf, bihaithu yakfihi dhalika wa man ya'uduhu ila an ya'uda au an yarji'a min alhajj. Yani kiasi kwamba huduma ile itawatosheleza watu wa familia yake toka anapoondoka kwenda hija mpaka anarudi, kama dhahaba ilayhi ba'dhu ulama, kama alipokwenda kulizungumza jambo kama hilo baadhi ya maulama. Tumefahamu nadhani. Kwa hiyo tunaposema nafaqatul haji, yani saj ni nafaqatul haji, ni ile huduma ya haji. Haji maana yake yule mwenye huduma ya hija, lakini kusudio ni huduma ya hija kwa maana yule mwenye kuhiji, ambaye atakuwa na huduma zake anazozihitaji ndani ya hija yake, ikiwemo qadha'ul wajibat wa an-nafaqat ash-shar'iyya na hawaijul asliya. Qadha'ul wajibat tumeziona mfano kama kulipa madeni au kutoa kafara ambazo pengine zilikuwa zinamlazimu kutoa zile nadhiri, yani kutekeleza nadhiri ambayo ilikuwa inamwajibikia baada ya kujitwisha nadhiri hiyo. Halafu inakuja nafakatu shar'iyya, kama vile huduma zake yeye binafsi na za familia yake tokea anapoondoka mpaka anaporudi. Halafu alwajib, hawaijul asliya. Hawaijul asliya ni manake haja zile za kimsingi, ma yahtajuhu min kutubin wa aqlamin wa alati sun'atihi wa nahwi dhalik, mambo kama hayo, yani mfano kitabu na kalamu na vitu vile ambavyo vilikuwa vinavyohitajika katika utendaji wake wakati atakapokuwa katika utekelezaji wa shughuli ile ya ibada ya hija. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yametajwa kama ni moja katika sharti la istitaa. Istitaa kama alivyoeleza Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, ambaye tumeiona kauli hii Sheikh Albani kaidhoofisha kusema kwamba kusudio la azaj yani istitaa kwa maana ni milku zadi warahila, riwaya iliyokuja hivyo ni riwaya dhaifu, lakini tumeona kwamba yanaingia mambo mengi ikiwemo hiyo saadi na rihla. Sasa tukisema saadi tunakusudia vitu hivyo, kwa maana kumiliki, yani kuwa na uwezo wa kupata huduma ya hija. Huduma hiyo ikiwemo mambo ya wajib, yani na vile vile nafaka, huduma za kisheria na huduma za asili ambazo kama hivyo tulivyokusha zieleza. Tayib, tukaona kwamba na kwa mwanamke, mwanamke istitaa yake ni kuwa awe na mahrim. Kuna hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Katika darasa iliyopita tulizungumza kwa ufahamu, na kulikuwa na baadhi ya ibara ambazo au ufahamu ambao ulikuwa una mchanganyiko, mengine yakiwa ya sawa, mengine ya kimakosa. Lakini usahihi wa hadithi ni hadithi iliyosimuliwa na Ibn Abbas ambayo iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwa Sahih Bukhari ni hadithi nambari 1862, na katika Sahih Muslim ni hadithi nambari 1341. Katika Sahih Bukhari 1862, na Sahih Muslim ni hadithi nambari 1341. Pia katika Sunan Ibn Majah ni hadithi nambari 2900. Hadithi yenyewe kasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru almar'atu illa ma'adhi mahramin, asisafiri mwanamke isipokuwa awe na mahrim. Dhi mahram. Wala yadkhulu alaiha rajulun illa wa ma'a dhi mahram. Yani wala asingie nyumbani kwa mwanamke isipokuwa awe, yani mwanamume asingie nyumbani kwa mwanamke isipokuwa mwanamke yule awe na dhu mahramin. Qala rajulun ya Rasulullah, kuna mtu akasema, baada ya kusema maneno haya Mtume sasa sema kuyasema, akasema mtu, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jeshi kadha wa kadha, mimi nategemea au nataka kutoka na jeshi la kwenda kadha na kadha, yani jeshi kadha wa kadha la kwenda kushambuliana na adui, kikosi fulani na kikosi fulani. Wa mraati turidu alhajja, lakini mke wangu naye anataka kuhiji. Faqala, Mtume SAW akamwambia, ukhruj maaha, toka naye, kwa maana anaenda kahiji na mkeo, kama ambavyo ilikuja katika riwaya. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonyesha kwamba mwanamke yeye, moja katika masharti ya istitaa ni kuwa na mahrimu wake. Na ni nani mahrimu? Wa kwanza katika hao, walladhi yu'adduka mahrimin, kwanza atakayehesabika kuwa ni mahrim au atakayeweza kufuatana naye, wa kwanza ni azawj, kwa sababu yeye ndio mumewe, au man tahrumu alayhi ala at-ta'bid, yule ambaye itakuwa ni haramu juu yake uharamu wa milele, yani uharamu wa milele kuweza kumuoa yeye, kwamba ni haramu kwake kumuoa moja kwa moja binasabin, kwa sababu ya nasab. Na hapa anakusudiwa qarabatuha, yani wale wa ndugu wa karibu wa mwanamke, bisababi mubahi, kwa sababu au bisabab mubah, kwa sababu ya kihalali. Afwan, ni wale ambao ni haramu kwake yeye kumuoa ala al-abad, kumuoa kwa moja kwa moja milele kabisa, haiwezekani kumuoa. Ambao wanaoingia hapo wa kwanza ni al-ab, baba, kisha anakuja al-ibnu, mtoto, kisha anakuja al-akh, kaka, kisha anakuja ibnul akh, mtoto wa kaka, wa ibnul ukht, na mtoto wa dada, wa al-ammu wal khalu. Hawa wanahesabika kama ni dhu mahramin, mahrimu zake, ambao hawa kwa vyovyote vile hawawezi yeye kumuoa. Baba ndiye aliyemzaa mtoto, ibnu ni mwanawe huyu mtoto, akh ni kaka ambaye ima itakuwa baba mmoja mama mmoja na yeye, au itakuwa baba mmoja na yeye, au itakuwa ni mama mmoja na yeye. Huyu hawezi kumuoa. Pia ibnul akh, mtoto wa kaka, mtoto wa kaka kwa yeye atakuwa ni kama mwanawe, mtoto wa kakake. Kwa hiyo huyu pia hawezi kumuoa. Ambaye huyu mtoto anamwita huyu mama atakuwa ni shangazi yake, hawezi kumuoa kisheria. Wa ibnul ukht, mtoto wa dada, mtoto wa dada kwake yeye atakuwa ni halo yake, hawezi kumuoa. Wal ammu, na ammi pia hawezi kumuoa, manake ni ndugu wa babake, ndugu wa babake, yani baba mmoja mama mmoja na yeye na babake, au baba mmoja na babake, au mama mmoja na babake. Kwa hiyo huyo hawezi kumuoa kisheria. Na vile vile khal, khal mjomba wake, manake ni ndugu na mamake, hawezi kumuoa. Kwa hiyo hawa wanahesabika kuwa ni dhu mahramin. Watu kama hawa anaweza kufuatana nao katika safari na watahesabika kuwa ni dhu mahram. Kwa hiyo kwanza katika hao ni mume, ambaye huyu yeye anakuwa yuko katika ismatu azawjiyya, yuko katika hifadhi ile ya ndoa. Kwa hiyo hao ndio dhu mahram. Au kuna dhu mahramin wa sabab, dhu mahramin wa sabab mubah, yani mahrimu wake kwa sababu iliyokuwa ya halali. Kama nani? Kama ndugu wa kunyonya naye, ndugu wa kunyonya naye ziwa moja, au musahara. Musahara manake ukwe, pengine baba wa mumewe. Huyo ni mkwe ambaye hawezi kumuoa kwa sura kama hiyo hapo. Tayib, kwa hiyo hao ndio dhu mahram, ambapo kwa mwanamke hatopaswa kusafiri isipokuwa awe na amelitimiza sharti hilo. Tukaiona hadithi ya Jabir, ambayo hii ndio tulokwenda nayo, iloeleza kaifia ya hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii iko katika Sahih Muslim, ambayo tumeona kwamba ndani ya hadithi hii Mtume alikaa katika mji wa Madina miaka 9 akiwa bado hajahiji, lakini ulipoingia mwaka wa 10. Na hapa tusikilize vizuri, kwa sababu kuna maneno mbele ambayo yatakuwa yanafuatana yanaendana na hadithi hii. Takriban namba zote tutakazoziona zinafungamana na hadithi hiyo ya kaifia ya hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya mwaka wa 10, yani kuingia mwaka wa 10, ikatangazwa kwa watu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anakusudia kuhiji. Kwa hiyo watu waliposikia hivyo wakaja Madina kwa wingi ili kushirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallama, kila mmoja akiwa na shauku ya kuongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika utekelezaji wa hija, na afanye mfano atakachokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na hapa tupozingatie vizuri, kwa sababu kuna maneno tu ambayo tulioishia katika darasa iliyopita yatakuwa na mafungamano na nukta hii, kwamba kila mmoja alikuwa anataka aongozwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utekelezaji wa hija, na afanye mfano wa matendo atakayoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema tukatoka mpaka tukaja Dhulhulaifa, na Dhulhulaifa tumeielezea ndiyo nini, ambayo hii ni moja katika miqat na umbali wake tumepata maelezo ya ushahidi wa kwamba kutoka Madina Dhulhulaifa ambaye huitwa kwa sasa hivi huitwa Abyaru Ali, lakini tumesema kwamba Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kaegemeza kwamba kuitwa Biru Ali kama ni makosa inaitwa Abyaru Ali, wallahu aalam itakuwa ina mafungamano na Biru Ali, lakini wakisema kwamba ilikuwa ni imeitwa Biru Ali kwamba Ali alipambana na jini pale katika hiyo sehemu, anasema hii si kauli sahihi, ni uongo kusema hivyo, lakini ndio maarufu kuitwa Biru Abyaru Ali. Abyaru Ali hiyo ndio maarufu kwa wakati wa leo. Umbali wake iko kilomita 450 kaskazini ya Maka. Shamali Maka, yani kilomita 450 kaskazini ya mji wa Maka, ambayo hii kama tulivyoona, hii ndio tunasema miqat iliyo mbali zaidi kuliko miqati zote katika mawakiti za haji za makania, kwa sababu mawakiti ziko za aina mbili, kuna zamania na makania. Tukisema zamania tunakusudia za muda ambazo zinaingia katika ile miezi maalumu ya inayohesabika ya hija, ambayo inakuwa ni Shawwal na Dhulqaada na Dhulhijja. Hizi ndio mawakiti za zamania, lakini mawakiti makania ndio hiyo mojawapo wa Dhulhulaifa, ambayo Dhulhulaifa umbali wake kutoka Makka ni kilomita 450 kaskazini ya mji wa Makka. Kwa hiyo hii ndio miqati wanayovitumia watu wa Madina na wanaotumia njia hiyo. Halafu ndio tukaona kuna mawakiti nyingi, lakini kwa kuwa tushazungumza, labda tu tuzitaje tena kwa faida, kutokana na kwamba zimetajwa kilomita zake kwa urefu katika kitabu cha Tamamul Minna. Moja katika miqati inaitwa Al-Juhfa, ambayo Al-Juhfa sasa hivi inaitwa Rabigh kama tulivyoona, na iko mbali kaskazini magharibi ya mji wa Makka kwa umbali wa kilomita 200, ambayo hii wanaitumia watu wa Misri na sehemu za Sham. Wale watu wa Misri ambao mara nyingi huwa wanatumia usafiri wa bahari kutoka, yani kutumia yani inaitwa Bahru Al-Ahmar, ambayo wanaitumia bandari ya Jidda au wenyewe wanaita Jidda. Umbali wake ni kilomita 200, kilomita 200 hadi kufikia Makka, ambayo iko kaskazini magharibi ya mji wa Makka. Pia kuna Qarnul Manazil, Qarnul Manazil ambayo sasa hivi inaitwa Asailu, inaitwa Asail, iko umbali wa kilomita 94, na hii ndiyo miqati ya watu wa Najdi na wanatumia njia hiyo. Kuna miqat ambayo inaitwa Yalamlam, ambayo sasa hivi inaitwa Asaadia, iko umbali wa kilomita 54, kilomita 54 kusini mwa mji wa Makka. Hii wanaitumia watu wa Yaman. Halafu kuna miqat inaitwa Dhatu Irq, ambayo sasa hivi inaitwa Ad-Dhariba, Allahu a'lam Dhariba au Ad-Dharbiyya. Hii inaitwa Dhatu Irqi, ambayo iko umbali wa kilomita 94 shamali sharqi, yani kaskazini mashariki ya mji wa Makka, na hii wanaitumia watu wa Iraq na wanaopita katika njia hizo. Almuhim, hizi ndio miqati. Sasa tukirudi katika maelezo hapo, anasema kwamba tukatoka hadi tukafika Dhulhulaifa, mama Asma binti Umais akajifungua mtoto anaoitwa Muhammad ibn Abi Bakr, na taarifa ikamfikia Mtume SAW, ambapo mama huyu alimpelekea taarifa Mtume SAW kwa kumuuliza afanye nini wakati tayari kishajifungua na yeye alikuwa akakusudia hija. Mtume SAW akamwambia kwamba aoge na ajifunge nguo kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita, kwamba nguo hii ajifunge kwenye yani sehemu ya tumboni pamoja na kujihifadhi hifadhi ya kisawasawa ya kuzuia damu isijika ikatoka wakati ule yuko katika hija, kisha ahirimie, isipokuwa kutakuwa kuna mambo mengine ambayo kisheria atapaswa asiyafanye kama kutofu Kaaba. Tayib, kwa hiyo anasema akasali Mtume SAW katika msikiti ambao tuliita ni msikiti gani huu? Na Masjidu Shajara, ambayo ndio iko katika Dhul Hulaifa au panaitwa Abyaru Ali. Akasali hapo, kisha akapanda mnyama wake ambaye akiitwa Al-Qaswa. Na tulisema Qaswa asili ni mnyama aliyekatwa masikio, lakini huyu hakuwa amekatwa masikio, hakuwa amekatwa masikio isipokuwa ni jina la ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema mpaka alipolingana katika sehemu hii ya Baida, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa sauti kwa kuleta talbia kwa ajili ya kwamba anahirimia kuleta yani kutekeleza ibada ya hija. Hapa kuna mulahadha mdogo ambao ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msafara huu alihiji au aliongoza hija akiwa yeye kakusudia kuhiji qarinan, kufanya qiran, kufanya qiran. Na ili tufahamu qiran kitu gani, ni kwamba aina za utekelezaji wa ibada ya hija ziko tatu. Kuna hija ambayo inaitwa ifrad, na kuna hija ambayo huitwa qiran, na kuna hija ambayo huitwa atamattu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ametia nia ya qiran, na qiran inakuwaje? Wadhalika bi an yulabbiya bil hajj wal umrati ma'a, ni kwamba mtu kuleta talbia ya haji na umra pamoja. Fa idha wasala ila Makka, atakapofika Makka tawafa, anazunguka al-Kaaba wasa'a, na anaenda yani Safa na Marwa, wadhalla ala ihramihi, na anabaki katika ihramu yake, hatta yantahiya min a'mali al-umrati wal-hajj ma'a, mpaka amalize matendo yote ya umra na haji kwa pamoja, kama sayati tafsiluhu, kama ambavyo tutakavyoona upambanuzi wake tutakapofika katika nukta hiyo. Lakini kwa mukhtasar wa kitabu chetu, huenda pengine hatutaiona tafsili hii, isipokuwa tu ni kwamba mwenye kuhiji qiran huwa anapiga talbia ya hija na umra kwa pamoja. Atakapofika Makka huwa anaizunguka al-Kaaba na kwenda Safa na Marwa, kisha anabaki na ihrami yake mpaka amalize matendo yote ya umra pamoja na hija. Ama mutamatti, mwenye kusukuku hiji tamattu'an, yeye hutia ihlal yani talbia, hutia nia ya kufanya umra katika miezi ya hija. Katika miezi ya hija, miezi ya hija ni miezi gani? Shawwal na Dhulqa'dah au Dhulqa'dah na Dhulhijjah, hiyo ndio miezi ya hija. Kwa hiyo anatia nia ya kufanya umra, lakini kusudio lake ni kufanya umra ila al-hajj, kama ilivyokuja katika Qur'an, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Kwa hiyo huyo anatia nia ya kufanya umra katika masiku au katika miezi ya hija. kwa kusema labbaik allahumma bi umratin, limekuitika Allah kwa kutekeleza umra. Ala an yahujja fi nafsi al-aam, lakini kwa sharti kwamba atahiji katika mwaka ule ule. Kwa hiyo hii inaitwa tamattu. Fa idha intaha min ada'i al-umrati, atakapomaliza kutekeleza umra, tahallala, manake anavua maguo yale ihram. Fahalaka sha'rahu au qassara, yani atanyoa nywele zake au atazipunguza. Walabisa thiyabahu, na avae nguo zake za kawaida. Wa ubiha lahu kulla shay au kullu shay, na itakuwa ni halali kwake mambo yote ambayo kana mahdhuran alayhi bisababi al-ihram, ambayo alikuwa yamekatazwa kwake kwa sababu ya ihram. Hiyo ni tamattu. Fa idha kana yawmu tarwiyati, itakapokuja sasa siku ya tarwiya. Ya mutarwiya ni siku ya mwezi nane, ambapo hapa watu huwa wanajiandaa kwa ajili ya hija. Wa huwa yawmu thamin min dhilhijja, hapo sasa ahalla bilhaji, anatia ihram ya hija. Kwa hiyo hii ndio tamattu ambao watu wengi wa sasa hivi wengi hufanya, hutekeleza ibada ya hija kwa aina hii, na hii imependezeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaiona kauli hiyo inaonyesha kuwa hii ndio aina bora katika aina za utekelezaji wa ibada hii ya hija. Kwa hiyo hiyo inaitwa tamattu. Ama ifrad, ifrad huwa ay yuhilla inda almiqat bilhajj faqat, ni kwa mtu anatia nia ya kwenye miqat kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija peke yake. Wayabqa muhriman hatta tantahi a'malul hajj, na anabaki kuwa ni mwenye kuhirimia mpaka anamaliza, inamalizika matendo ya hija. Kwa hiyo hapo huwa na yeye amesha maliza ibada ya hija. وقد ثبت الحج مفردا عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يختارونه نحو 24 سنه. imethibiti kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman, imethibiti kwamba walikuwa wanatekeleza ibada hii ya hija kwa kutumia aina hii ya ifrad. Walikuwa wanachagua kwa ni kama aina ya utekelezaji wa ibada hii kwa miaka 24 sana. مع توافر الصحابة وعدم الإنكار على صنيعهم جميعا، يعني pamoja na wingi wa kuwepo masahaba, masahaba kutosheleza, lakini hakuna sahaba hata mmoja ambaye alipinga aina hii. Kwa nini wakafanya aina hii ya hija? Kuonyesha kwamba ni moja katika aina za hija inayokubalika. Wa huwa qawlu jumhuri al-ulama, a'ni jawazu al-hajj mufrada, yani kwamba hii ni kauli ya jumhuri al-ulama, inakusudiwa kwamba kuhiji aina hii ya ifrat, kwa maana mtu anahirimia kwa hija tu katika masiku yale ya hija, yani katika miqat, na anatekeleza ibada ya hija peke yake. Lakini aina iliyopendezeshwa ambayo Mtume SAW akaisisitiza na aliwaambia masahaba, ndio tunasema tutaiona katika maelezo yetu hapa, ni hii ya tamattu ambayo tutayaona maelezo yake kama ifuatavyo. Kwa hiyo ahalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ahalla an-nasu bihadha alladhi yuhillunahu bihi. Tayib, tulifika kwamba Mtume SAW alisali katika Masjid Shajara na akapanda mlima wake Qaswa mpaka alipolingana sawasawa katika sehemu ya Baida ambayo ndio karibu na katika miqat ya Dhul Hulaifa ambayo huitwa Abyaru Ali au Darul Aqiq kama sikosei. Hapo akatia nia ya hija kwa kusema, akanyanyua sauti ya kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Halafu wa ahalla an-nasu bi hadha alladhi yuhillunahu bihi, na wakatoa sauti watu kwa kile ambacho walikuwa wana kitolea sauti kwacho, kwa maana walikuwa na maneno ambayo yalikuwa tofauti na aliyosema Mtume SAW, lakini Mtume hakuyapinga. Falam yarudda Rasulullah SAW alayhim shay'an minhu, yani hakuwaradi Mtume SAW kwa chochote katika yale waliokuwa wakiyasema. Walasema Rasulullah SAW tabiatahu, na mtume akalazimika na talbia yake ile ile labbaik allahumma labbaik. Tumeona katika darasa iliyopita aina za talbia ambazo mtume hakuzikataa katika darasa iliyopita. طيب قال جابر لسنا ننوي الا الحج hatakuwa tumekusudia isipokuwa kwa hiji. Lasna na'rifu al-umrata, hapo ndio tunaanzia maelezo yetu ya leo. Hatakuwa tukijua umra. Kama tulivyosema, nukta hii ina maelezo na maelezo yenyewe yataunganishwa na nukta nambari 22 nambari 22 ambayo tutaiona mbele biidhnillah. Kwa hiyo hata idha ataina albayta, mpaka tulipokuja katika nyumba yani Kaaba, maahu pamoja naye istalama rukna, alibusu nguzo. Istilam ni ima kutumia mkono au bakora au kitu chochote kile, ukigusisha kitu fulani halafu ugusu kakugusu kile kitu, kama ni ihjan au mkono, ile ndio istilam. Kwa hiyo istalama rukna, Mtume sasama akagusu ile nguzo, lakini kwa kutumia mkono au mihjan au bakora. Kwa hiyo maneno haya Umar ibn al-Khattab katika wakati wa ukhalifa wake alisema kwamba inni la a'lamu annaki hajar, najua kwamba wewe ni jiwe, kwa sababu nguzo iliyokusudiwa hapa ni hajarul aswad na ruknul yamani kama ilivyoitwa. Kwa hiyo anasema kwamba mimi najua kwamba wewe ni jiwe, la tadhurru wala tanfa, huleti madhara wala huna manufaa yote. Walau anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam astalamak mastalamtu, au kama qala radiyallahu anhu, na lau nisingelimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikubusu basi na mimi nisingekubusu. Kwa hiyo yani hapa ni kuonyesha kwamba ile aqida ya khalifa huyu mtukufu Umar ibn al-Khattab ilikuwa ni thabita ambayo haitetereki. Kwa hiyo kaonyesha kwamba hili ni kwa sababu tu huwa nimemuona mtume sallallahu alaihi wasallam akilifanya, na mimi nalifanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini najua kabisa kwamba halina faida yoyote, yani halina manufaa wala halina madhara. Jambo yani jiwe hili kwamba labda pengine nikilibusu nitapata baraka fulani, au nikiacha nitapata madhara fulani. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo, istalama rukna, aliibusu nguzo, na ikikusudiwa nguzo na kusudiwa hajarul aswad au ruknul yamani. Ndio katika riwaya imekuja rukna ruknani, au kama qala, maana ke nguzo mbili. Kwa hiyo kusudio la rukn ni hajarul aswad na ruknul yamani. Halafu fatafa sab'a, kisha akatufu mara saba. Kutufu maana ni kuzunguka al-Kaaba, kuzunguka al-Kaaba, na wakati wa kulizunguka unalieka yani Kaaba na kwa mkono wa kushoto kwako, na unaanza mzunguko kwa kuanzia upande wa kulia. Maana yake Kaaba linakuwa liko kwenye upande wa kushoto, na wewe unaenda kwa kulizunguka kwa sura hiyo. Sasa akasema farama la thalatha, akaenda mwendo wa haraka mara tatu, wa masha arbaa, na akaenda mwendo wa taratibu mara tatu. Raml au ramal ni mwendo wa haraka, yani kama alivyosema hapo, al-israa fi al-mashi ma'a muqarabati al-khutwa, yani ni kwenda kwa haraka, yani kuwa na haraka katika mwendo wa miguu pamoja na kukurubiana hatua, kama mfano wa kutroti vile, lakini yani hatua zinakuwa za karibu karibu. Tumefahamu nadhani? Kwa hiyo faramala thalatha, akaenda mwendo wa haraka mara tatu katika kulizunguka al-Kaaba hapo, alafu wa masha arbaa, na akaenda mwendo wa taratibu mara nne. ثم نفذ الى مقام ابراهيم كشا اككيمبليا katika maqamu ibrahim faqara'a akasoma watakhidhu min maqami ibrahima musalla na fanyeni katika maqamu ibrahim fanyeni kuwa ni sehemu ya kusalia. Hii ni aya ambayo iko katika sura al-Baqara aya ya 125. Maqamu Ibrahim inasemekana hapa na nyayo za Nabii Allah Ibrahim wakati pale alipokuwa akinyanyua al-Kaaba, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il. Kumbuka pale aliponyanyua Ibrahim msingi wa al-Kaaba pamoja na nani? Isma'il. Akasema Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ewe Mola wetu tutakabalie, kwani hakika wewe, yani tukabalie sisi amali hii tunaifanya, kwani wewe ndiye msikivu mwenye kujua. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kwa hiyo hapa fasalla rak'ataini, mtume saw sama akasali rak'a mbili, wa ja'ala al-maqama bainahu wa bainal wa bainal bayt, akaifanya ile maqamu Ibrahim kati yake na kati ya bait manake al-Kaaba. Wa fi riwaya, na katika riwaya, annahu qara'a fi rak'atayn, alisoma mtume saw sallam katika rak'a mbili zile alizosali pale, qul huwallah wa qul ya ayyuhal kafirun, kwa kuanzia qul ya ayyuhal kafirun kwenye rak'a ya kwanza na qul huwallahu kwenye rak'a ya pili kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Thumma rajaa ila ar-rukn wastalamahu, kisha akarejea kwenye nguzo na akaibusu tena, akaibusu ile nguzo. Thumma yani istilam, kama tulivyosema, ni kupeleka mkono kwenye kile kitu alokisha unabusu mkono, au kama ni bakora, bakora kuigusisha kwenye nguzo halafu unaibusu bakora ile. Tutayaona maelezo kwa urefu katika kitabu cha Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna, ambayo ni kama ziada ya maelezo haya tunayosema. Thumma kharaja min al-babi ila safa, baada ya kumaliza kusali rak'a mbili zile na kubusu nguzo, akatoka kwenye mlango na akaelekea kwenye safa. Kwa maana hapa sasa ameshamaliza tawaf na kisha sali rak'a mbili, anatoka kwenda kwenye sa'i, yani kukimbia kule, au kwa lugha ya Kiswahili wanasema kwenda matiti, yani kupanda mlima wa Safa na Marwa. Falamma dana min as-Safa, alipokurubia pale Safa, qaraa, akasoma maneno haya ambayo ni maarufu, inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah, hakika Safa na Marwa ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo haya yako katika suratul Baqara aya ya 158. Faraka alayhi, akapanda juu ya mlima wa Safa, hatta ra'a al-baita, mpaka alipofika juu kule akawa anaiona al-Kaaba. Lakini wanasema kwa sasa hivi si rahisi kuiona al-Kaaba, ukifika hapo juu, yani katikati ya ule mlima wa Safa, si rahisi kuiona al-Kaaba. Lakini wakati huo ambapo kulikuwa kujakuwa na majengo mengi yaliyotengenezwa msikiti ule na mzunguko wake, ilikuwa ni rahisi kuweza kuiona al-Kaaba. Alipofika pale, baada ya kuwa anaiona al-Kaaba, fastaqbala al-qiblata, akaelekea qibla. Alipoelekea qibla akasemaje? Fawahada Allah wa kabbarahu, akampokesha Allah na kumtukuza. Waqala, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara 'abada wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wahada Allah, alimpokesha Allah, wahada Allah wa kabbarahu, alimpokesha Allah na kumtukuza, yani kumfanya kuwa ni mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aliyosema wa qala la ilaha illa Allah, hapana mola asiyekuwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, la sharika lah, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk, ni wake yeye ufalme, wa lahul hamdu, na ni zake yeye himdi zote. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ndiye mwenye uwezo juu ya kila kitu. La ilaha illa Allah wahdahu, hapana mola asiyekuwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Anjaza wa'ada, ametimiza ahadi yake. Wa nasara abada, na amemnusuru mja wake. Wa hazama al ahzaba wahda, na ameyashinda makundi yeye peke yake, yani makundi ya waovu, makundi ya makafir, maadui wa Uislamu, kayashinda peke yake. Thumma daa, kisha akaomba. Baina dhalika, kati ya sehemu ile, manake hapa alikoiko wapi? Yuko juu ya mlima anaiona al-Kaaba, akaelekea qibla, akayasema maneno hayo, kisha akaomba. Wadaa baina dhalik, qala mithla hadha thalatha marat, kafanya yani kasema mfano wa haya mara tatu. Thumma nazala wa masha ila al-Marwa, kisha baada ya hapo akashuka akija Marwa. Kule alikuwa ni Safa, akajizaki mpaka Marwa. Hatta idha nasaba qadamahu fi batni alwadi, mpaka miguu yake iliponyoka sawa sawa, yani nyayo zake zikuwa zimenyoka sawa sawa, fi batni alwadi, katika tumbo la lile jangwa. Saa hapo akakimbia tare, kwa maana akenda mwendo wa haraka kukimbia huko. Hatta idha sa'adata, mpaka miguu yake ilipopanda, kwa maana sasa anapanda juu, masha, akawa anaenda mwendo wa kawaida. Hiyo ni sa'i, eh? Kwa hiyo sa'i hasa inapatikana wapi? Wakati wa kushuka ndio inapatikana sa'i, ile mwendo wa haraka. Lakini wakati wa kupanda inakuwa ni mashi, kwenda mwendo wa kawaida. Hatta ata almarwata, mpaka kajaza kimarwa, hapo ilikuwa katika mashi. Hatta idha su'adata masha, mpaka ilipokushapanda miguu yake, kwa maana ndio yeye mwenyewe masha akatembea. Hatta ata almarwata, mpaka kaja Marwa. Fafa'ala ala almarwati kama fa'ala ala safa, akayafanya pale Marwa kama aliyoyafanya Safa. Kwa maana maneno gani? Wahada Allah wakabbarahu wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Haya ndio aliyofanya alipokuwepo Safa. Hatta idha kana akhiru tawafihi, mpaka ilipokuwa ndio mwisho wa mzunguko wake, ala almarwati pale Marwa, faqala, akasema. Haya ndio maneno ambayo tunasema yanofungamana na ile nukta tulosema, lasna nanwi illa alhajja, hatukuwa tumetiania isipokuwa ya hija. Mtume akasema maneno haya, lau anistaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqi alhadiya wa ja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla waliyaj'alaha umratan. Lau kama mimi istakbaltu min amri, nisingelidhihirikiwa na jambo langu, yani lau kwamba nisingelidhihirikiwa na rai hii ya ambayo imenidhihirikia sasa hivi, lau anni istakbaltu min amri, hii kuisoma kwa neno ni ngumu, lakini tuisome kwa maana. Kusudio ni kwamba lau kama isingelinidhihirikia mimi rai hii ambayo imenidhihirikia sasa hivi, tayari lau isingelinidhihirikia rai, lau ingenidhihirikia rai hii ambayo imenidhihirikia sasa hivi, na lam asuqil hadiya, na sikuwa nimempeleka mnyama yani sikumuongoza mnyama, basi ja'altuha umratan, ningeifanya ibada hii kuwa ni umra. Tusikilize maneno ya Ibn al-Athir ambayo yatatoweka sawa katika ufahamu. Ibn al-Athir rahimahullah katika kitabu chake An-Nihaya alieleza, law anna li, law ingedhihirika kwangu mimi, aibana li, ingedhihirika kwangu mimi, hadha ar-ra'ya, rai hii, au hadha ar-ra'yu, hadha ar-ra'yu, ingedhihirika hadha ar-ra'yu, rai hii, alladhi ra'aituhu akhiran, ambayo nimekuja kuiona mwishoni. Tare, ambayo nimekuja kuiona mwishoni kabisa, wa amartukum bihi, na nikakuamrisheni nyinyi, lama suktu alhadiya, nisingelimpeleka mnyama, yani nisingelimpeleka mnyama, lam asuki alhadiya, nisingelimpeleka mnyama, kwa maana kumpeleka kwenye machinjio, wala ja'altuha umratan, na ningeifanya kuwa ni umra. Ambayo hii ni dalili kwamba mtume alikuwa katia nia ya qiran katika ibada ile. Kwa hiyo alipokuja kuifanya ibada hii, wakati alipofanya tawafu na nini, alikuwa kaja na mnyama, mnyama wa kumchinja. Sasa kwa mwenye kufanya umra, yeye huwa hapasi kuja na mnyama, sawa? Kwa hiyo ndio akasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vipi, faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyu, basi yeyote kati yenu nyinyi ambaye hakuja na mnyama, hana mnyama wa kumchinja, falyahilla, na afungue ihram, waliyaj'alha umrata, na hii ibada ifanye kuwa ni umra. Ajiatie nia ya hija wakati gani? Yawm tarwiya. Tumefahamu shekhi? Haya, anasema katika شرح ابن الأثير أو كتك قاموس هي ابن الأثير أم السماء لما سقت الهدي معي نسنجلي بلك مياما كمانا tukisema saka alhadia ni ile kumuongoza mnyama, mfano kupeleka machinjioni, tunaona watu wanapopeleka mnyama yuko mbele, wewe uko nyuma yake, unapeleka nenda nenda nenda, ndio kumuongoza. Na ndio maana mwendeshaji gari huitwa saiq, kwa maana anafanya ile siaka ya kuendesha, sawa, kuongoza gari. Kwa hiyo anasema la masuktu alhadia, nisingeli mpeleka mnyama, waja'altuha umratan, faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyu, basi yeyote atakaye kwa kati yenu nyinyi hana kipando, hana yule mnyama kuchinjwa, falyahilla, na afungue ihram yake, waliyaj'alha umratan, na aifanye kuwa ni umra. Kwa hiyo katika maelezo hapa anasema fa innahu idha fa'ala dhalika, kwa sababu atakapolifanya jambo hilo, la yahillu hatta yanhara, yani kwa yule ambaye kaja na mnyama na tayari kishafanya tawafu na kishafanya sa'i, hatopata uhalali wa kuvaa mavazi yake ya kawaida mpaka afanyeje? Achinje. Tumefahamu? Tayeb, hii ni ibada ambayo tunaizungumza kwa nadharia. Tayeb, naam. Kwa hiyo Ibn al-Athir rahimahullah anasema fa innahu idha fa'ala dhalika la yahillu hatta yanhara, kwa sababu hali ilivyo ni kwamba atakapoyafanya hayo, basi haitokuwa halali kwake yeye, kwa maana haitomfaa tena yeye kuvua mavazi ya ihram mpaka achinje, kama atakuwa kamleta mnyama . Kwa hiyo itakuwa haifai kwake yeye kuvua yani mavazi ya ihram mpaka achinje mnyama. Wala yanhar illa yawm an-nahri, na wala asingechinja isipokuwa yawm an-nahri, kwa maana hiyo angebaki na ihram moja kwa moja mpaka yaumun nahri. Tumefahamu nadhani, fala yasihu lahu fashu alhajj bi umratin, anasema haitosihi kwake kuifungua ile hija, yani kuifashi, kuifuta hija bi umratin, kwa umra. Sasa akasema kuambia masahaba, wa man lam yakun ma'ahu hadiyu, na yule ambaye hakuwa na hadi, hakuwa na kichinjwa, fala yaltasim hadha, hili hatolazimika nalo, wayajuzu lahu fashu alhajj, na itafaa kwake kufungua hija, kuifuta ile hija. Sasa hapa kuna nukta ambayo kama mtaikumbuka tulieleza katika mwanzo wa darasa yetu, nikasema tuisikilize vizuri. Nukta yenyewe ni pale aliposema lasna nanui illa alhajja, hatukuwa tumenuia isipokuwa haji. Tunafahamu vizuri eh? Lasna na'rifu al-umrata, hatukuwa tukijua umra, hatukuwa tukijua umra. Kwa sababu gani? Wao walikuwa wametia nia ya haji, lakini mtume akawaambia, akawaambia man kana minkum laisa ma'ahu hadiyu, yeyote kati yenu nyinyi ambaye hana kichinjwa, basi falyahilla, na afungue ihram yake, waliyaj'alha umratan, na aifanye ibada hii tuliyoifanya kwa pamoja, aifanye kuwa ni umra. Simefahamika? Tumefahamu Sheikh? Bado eh? Tayeb. Mnakumbuka katika nukta namba sita aliposema Jabir, msimulizi wa hadithi hii, alisema lasna nanwi illa alhajja, hatukuwa tumetiania isipokuwa ya haji. Lasna na'rifu al-umrata, hatukuwa tukijua umra. Sisi tunajua kwamba tunakuja kuhiji pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu eh? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia, man kana minkum laisa ma'ahu hadiyu falyuhilla waliyaj'alha umratan, ambaye hakuja na haji, yule mnyama akuchinja, basi na afungue ihram, na atie nia ya hija ya umra, kwamba hii ibada tumeifanya sasa hivi, tumeshafanya tawaf, tumeshasali pale kwenye baina yani makamu Ibrahim, tumeshaenda sa'i, sasa badala ya kuchinja, fungueni ihram yenu na mvae maguo yenu ya kawaida mpaka yaumu tarwiya. Sawa? Kwa hiyo fungueni yani ihram zenu na mutie nia ya umra, lakini mimi ambaye nimekuja na mnyama, mimi sitofungua ihram. Mimi sitofungua ihram. Kwa nini? Kwa sababu nimekuja na mnyama, na maadamu nimekuja naye huyu mnyama, mimi haitonipasa kufungua ihram mpaka ifike siku ya nahari. Tumefahamu? Siku ya kuchinja, mwezi kumi. Tumefahamu eh? Kwa hiyo ndio akasema lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqi alhadiya. Tumefahamu vizuri eh? Maana yake nini? Lau ingenidhihirikia rai hii ambayo nimekupeni sasa hivi na kukuamrisheni, ingenidhihirikia pale mwanzo, haikuja mwisho, basi nisingekuja na mnyama mimi, wala ja'altuha umratan, na ningeifanya umra kama ambavyo nimekutakeni nyinyi mfanye umra, ambayo hii wanazuoni wamehesabu kwamba hii ndiyo dalili ya kwamba tamattu ni ibada ambayo Mtume sasa akipendezesha zaidi. Faman tamattaa bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi ya. Dhamir gani? Maana kile hija, ile amali alizozifanya, ile matendo aliyofanya, la ja'altuha umratan, ningeyafanya kuwa ni matendo ya umra. Matendo ya umra ni nini? Ni tawaf, ni sa'i. Tare, ningeyafanya kuwa ni umra, lakini mimi nimekuja na mnyama. kwa kuwa nimekuja na mnyama haitonifaa kwamba niifungue haji hii kwa kuifanya umra kubadilisha nia manake. Lakini kama hukuja na mnyama basi unaweza kuifanya kuwa ni umra. Na ndio akawataka nyinyi wale masahaba kwamba man kana minkum laysa ma'ahu hadiyu falyahilla waliyaj'alha umratan, kwamba yale matendo yote tulikushafanya wao wayafanye kwa nia ya umra badala ya haji. Wazi? Tayeb. Sasa anasema maneno haya yaliwafanya baadhi ya masahaba kujisikia unyonge kiasi fulani. Lakini anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ibn al-Athir katika kutilia uzito wa maneno haya anasema wa innama arada bihadha al-qawl. Anasema si vinginevyo alikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli hii tatwiba qulubi ashabihi, kuzitengeneza zile nyoyo za masahaba zake, maana kuwafanya nyoyo zao siwe baridi, wasisikie unyonge. Kwa nini? Wao kama mtakumbuka mwanzo tuliposema kwamba Mtume aliposema kwamba anakusudia hija, kila mmoja katoka yaltamisu an yatamma nasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alikuwa na shauku kwamba aongozwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya hija, wayamala mithla amalihi, na afanye mfano wa matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo anamuona Mtume kwamba yeye kabaki na ihram, halafu anawaambia wao wavue ihram, haitoleta namna fulani hivi ya kujisikia vibaya pengine au huzuni. Sasa anasema Ibn al-Athir rahimahullah kwamba innama arada bidhalika bihadha al-qawl tatyiba qulubi ashabihi, kuzifanya zile nyoyo za masahaba zijisikie, yani kujisikia vizuri. Kwa nini? Li'annahu kana yashuqqu alayhim, kwa sababu suala lile la kubaki na ihram kutoka kuingia pale yani Makka hadi kipindi cha mwisho wa utekelezaji wa ibada yani yaumu nahri ingelikuwa ni usito kwao. Li'annahu kana yashuqqu alayhim an yuhillu tayyib, bali kwa sababu gani ilikuwa ni uzito kwao wao, anyuhilu kwamba wao wafungue yani wavae mavazi ya kawaida, wafungue ihram wa huwa muhrim, na Mtume sasa akiwa ni muhrim, yani ilikuwa ni jambo zito kwao wao. Tufahamu vizuri, ilikuwa ni uzito kwa masahaba kwamba wao wafungue ihram, lakini wanamuona Mtume sasa kwamba yeye ni muhrim. Sasa Mtume ndio akaitoa sababu iliyopelekea mpaka akawaambia wao wafungue ihram na yeye akabaki na ihram yake, kuonyesha kwamba na yeye lau kama ile fikra ya kuwa ya kufanya kuwa ni umra ingemjia mwanzo haikuja hapa mwishoni, basi na yeye angeifanya umra na wala asingemleta mnyama kumchinja. Sio picha nifahamika? Ha? Tayeb. Sasa faqala lahum dhalika li'alla yajidu fi anfusihim, ndio Mtume akawaambia maneno yale ili wasije wakapata na hali fulani katika nafsi zao, yani yajidu maujidan, maana kesi wasije wakapata na hali fulani ambayo huwa wakati mwingine huitwa kama hali ya hamaki hivi. Waliya'lamu anna al-afdala lahum, na ili wajue kwamba lilokuwa bora kwao qabulu ma da'ahum ilayhi nabiyuhum, yani kukubali lilokuwa bora kwao ni kukubali kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalingania kwa kitu hicho. Wa annahu laula alhadi, na kwamba yeye Mtume lau kama sikile yule mnyama aliyemleta la fa'alahu, angelifanya lile lile ambalo aliloamrisha nani? Masahaba. Sawa ya Sheikh, tumefahamu? Kwa hiyo picha iko hivyo. Sasa hii katika tamamul minna fi fiqh alkitab wa sahihi sunna ameeleza kwamba hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kapendezesha katika aina tatu za haji, kaipendezesha haji ya aina ya tamattu, kwa maana unatia nia ya umra katika miezi ya haji, halafu baada ya kumaliza sa'i unanyoa au kupunguza na kufanya ihlal, yani kuvua maguo yale ya ihram, na unabaki katika hali ile ya kufanya mambo yako yote yanakuhalalikia baada ya kufungua ihram mpaka yaumu tarwiya, ambapo hapa utakuja kutia nia ya hija. Kwa hiyo hapo tena utatekeleza matendo ya hija mpaka kumaliza matendo yote ya hija. Hii ni aula kuliko aina ya pili ile ya qirana ambayo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aina nyingine ya ifrad ambayo tumeiona kwamba maswahaba kama Abu Bakar na Umar na Uthman walizifanya, yani kwa miaka zaidi ya 20. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Naam, kama kuna la ziada au sehemu ya kufahamika.